Bismillahir Rahmanir Rahim wono yohiditibe o radio men al muntada salafi dundo kolandal aranal enderde do deftere al ajwibatul athariya anil masailil manhajiyya li sheikh zaid al madkhali rahimahullahu ta'ala aray de do deftere ko lande chapande joyi bi ko yowiti e masalaji manhajiyya dum do ko wadudum e dawra innitirabe sheikh muhammad bin hadi hafidhahullahu ta'ala tatabu e odo nokku bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أري ين ناتنا كنو وني كدي أدو رسالة متاتك يون دي أدو مسائل المنهجية بيرو كرمكو أمين رون شيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة aray e masailuji manhajiya no doa kipede topite de moya topite on woni moya o wadi non jillindirangal no duudi e mudum jillindirangal do wodi e mudum nawon de mara idi woni jantade de defte ala ko dum woni ko kutubul itiqad ina ton ko woni tun si tay woni on tigi hebali ko yaltinana dun di masailuji wada di nokku majji welataafi ko dun sibe tawyo be wajjin din ko dun won dido masailuji e defte ko dun woni hertorde fi welnangol fi jamaa on fi newnangol dan haray o yen wakkilo torden Allah to don ko woni tawfiya bedo karam koobe ko dun woni Sheikh Zaid rahimahullahu ta'ala o karmo koobe be tawata be jangingal do gandal alquran kanyuma e sunna Allah subhanahu wa ta'ala nemini be fibbu e kaado din Allah subhanahu wa ta'ala idan nandirden non nokkure mabbe nan ko ndido leedi mamlaka al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya muhafazat jazan be do kare ko ton woni ko woni e nokku mudo wano be do Sheikh Abdullah Al-Qara'awi en Sheikh Hafiz Al-Hakimi en be do fugo jaabe karam ko be mabbe be do fugo jaabe e karam ko be mabbe be waawi ko woni nafitor gol ka do diina yan Allah subhanahu wa ta'ala tawtindiri be e Sheikh Qurwani Ahmad bin Yahya An-Najmi kanyun kadi e fo mabbe be jogondiri be darani ko dum woni ka do diina taliba be jangi e juude mabbe ha wa takharruj juude mabbe hande ndi do leedi ko dum woni jazan nam be rendini be hubbini be jalbini o do tawhid kanyum e do sunna e ne do nokkure ma basi tawoni andari kam ko be donga Sheikh Abdullah Najmi en wa kadhalika Sheikh Muhammad Okoren wa kadhalika Sheikh Yahya bin Afa e do dongal ko doni karmo ko be tawata tan ko ndire do aqida e do manhaj sagoma ko anyama ben ko wuri data sagoma ko anyama ben ko wonda say ko yiddo gonga edan be do darani ke ko woni umma on be wakkili ker ko mari fere ko sarahata yimbe kadi be tawata ko yimbe yankini be yimbe tippiti be be tawata saidi e mabbe awon dem asikata asna ko karmo ko asikata ko karmo ko ko be yankini kon ko be tippiti kon be darani ko dum woni ka do gonga kon ayor meti kon woni hore mar almuhim Sheikh Zaid belanda ko dum woni de do lande chapande juy belanda ko dum woni lande chapande juy ko yondiri e masail al manhajiyya wal aqadiyya ur hewde ko masail ko yondiri masail al manhajiyya manhaj al sunnah wal jamaa asi masail aqadiyya be janti ke ton kono taw e fanunde ko masala jantana ko fi ko yondiri e ko woni faray ko ledo deftere ko woni al ajiba al athariya wonden e jangude joni ledo deftere ko yondiri e manhaj al sunnah wal jamaa teleng e dame ko dum woni heewde nawi gol ko sengo woto ko kende buy den haray fedo karam ko be ko woni Sheikh Zaid be wakilanike en ko dum woni be kurkanike o do aqida e o do ko dum woni manhaj be wakilike ko dum woni fi mu haray be lande chapande juy o 50 question do ko yowandiri e masail al manhajiyya masail al aqdiyya woni ko be landa e mudo e jallande himmude tata e ngato jinni e majje ko jiri o do manhaj saife idum haray manhaj meden on tan ko jiri e dido asilaji ko eta gol taw fama landal landa ngangal anu si landal landa ngangal on ti fama lingal e nokku maggal karan jaba be ko be ne jaba de kon on ti famir etoren ande landal landangal ko hondu woni ko landa onti wada tasawur e landangal bawto dum jababu je mabbe din wonde be wada muqaddimaji fasik ka landal gal be landangal nangal do ne jabaade sibe artano yamanu e kon ko be woni e landa fi mu idan ko watta ngoli lem onti anda ko honto tigi woni jababuye landal landangal mahallu shahidon e landangal jababu tinti konto nokku makko idan wonde be jantoto abiyat shiriya be wada jindi ko woni be soggal wonde ha muto kambe Sheikh Zaidi be andira Allah ko don udditani be ko doni telengal don dambogal tan ko ndiri e abiyat shiriya idan en haton jinnata e rewgol wono dindo wanno jetta wa to modja mo kala sewti ka sudu waawe darbe kadalika ayewter mabbe de tawata tuuda bokko nirde masala mo be landa o dum don mabba da mo kala jogi defter ne wadana dum muraja mo kala hore makko ko onika kasulu kon amma nokkel tata landangal no himmi mato jinna e modu no kala budda e rewen e modu idan etoden faame landangal e khulasa ko hon dum woni ko dabba e landangal idan waden tarkizi de fijidi andugo landangal gal be landangal wa kadalik khulasa jaba bu ye mabbe landangal non ko ato jin denge ene defterne khulasa be landa ko e landangal annon ko don on ti mata e natija e golle de ara yen fuddo e toro Allah subhanahu wa ta'ala ko dum ni tawfik e sadad na'am kayan kam Sheikh Zaid rahimahullahu ta'ala wa ghafara la be fe ini kam be ko non Sheikh Zaid karam ko be wuro be na fitori be alhamdulillah la siyama wuro be fewndo do Sheikh Abdullah Bukhari ko na be fo jangi jode mabbe dum ne ko ndudu be ma ko ndema alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala sadiqi al masduq al amin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd fa su'aluka al awwal mukawwan min arba'i faqarat dum ne fo dal يونما فسؤالك الأول مكون بأربع فقرات وهي هل الأصل في الناس العدالة أو الجهالة ب وهل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله بأنه لم يظهر له منه شيء ف وهل يفرق بين من كان في المملكة العربية السعودية او خارجها ف وهل يجب التحري او السؤال قبل تلقي العلم من الشخص ام يكفي ظاهر الحال لن يكون وني gal do lamla telen ko yondiri e fi at-talaqi bi e ganda ettugo ngon gandangal ko juude hombo woni kondi ettuda gandangal be mo intinani landi do lamnangal be maki fa amma fa su'aluka al-awwal landal ma aranangal mukawwanu bi arba faqara yani hino e der maggal darunde je ko dum woni yawoji nay wa hiya aranum dum هل الأصل في الناس الأدالة أو الجهالة؟ يلي لسليم ببك ونندل كاكو مجر ونندل أرنندل لسليم ببك لسلي بني آدم ونندل ونندل كاكو ندقاكي جندل جماع الهالي مكون قهانا بأبتاد كانهان بأبتاد با وهل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ هل يني فالا دو تاويد قروني درس شيخو جو جنو تعليله يعني اللين قول دم بأنه لم يظهر لو منه شيء فينيال امكو هاي اماء لندل قروني تنبنغل وهل يفرق بين من كان في المملكة العربية السعودية أو خارجية يلين سند ديري في تفو قول تيكو قول انتو جنغة جود مؤلم بينغوا بسعودية كرمكو بسعودية بين ايونا كرمكو بسعودية بين on ci sen ne ka sen ne dirta landal ko won nebal e der landal arnangal wa hal yajibu at taharmi aw al su'al qabla talaqqi al ilm yalli hino waddi wattangol yila ko dum woni lando attade longina gol gandangal immorde ene danke am yakfi zahir al hal kayuni feñande al hali on ayuni feñande al hali jal landal gotal jogingal darunde ko dum woni e nay idan landangal foko ne yilade e mudum ko masdaru at-talaqqi masdar at-talaqqi idan ko honto ko hombo ni kondi ettuda gandangal e jode mudum tayib wondema mas'ala aran o hal al-asl fi an-nas al-adala aw al-jahala landangal yalli lasde yimbe be bani adama ko nun dube ka no ato jinna elandede sayi goddo kala moy da la sili bani adam ko nun dal tanango cekku wa kana to jinna wiccitede ndare ko hombo woni hombo o masalen e gandil en fami landangal en ko fami pomde landangal tayib ba wa hal yakfi man arada an yahdura inda shaykhi yalli yuni fala do yawde jodo e cernojo janga ta'alilu ellingol mo wi gol min ko mi woni e yahande jodo juude makko mi janga na bi annahu lam yadhhar law minhu shay feñal e makko elay me yali dum on wa yonde wi gol a masalan konu yahanda jangole yude karijo on na min husi feñana lan e makko ko mi feriram husi feñana lan ko mi dogiram ida mi janga ngal lan yali ma dama feñana lima an hay e honde dum waawi yonde ka waawali yonde hallo lamna fami ke ittafaqna fahimna hada tayib daiman hada yahsul yani wa yahdhu idan min ande wano aliseni do husimen men yale ko ferinte bu yalale ko men duman nortam jamen men jangay tayib man wonde sai wi ko tawedi to wono dokta maduri be jogi ko dum woni tamaji al kubra kadi ey wondema men me yiral be faljira men nan rabbe faljira de madama fe nyanal men men jangay o ngallan dal yalli ina wawi yonugol am fe nyanal ma hay emere on tigi aya jodda janga ka o we tay tamun dum wa hal yufarraqu bayna man kana fil mamlakati arabi saudiya am khariha tay doni ka cekugol kalandagol yalli karam ko be saudiya ma dum ben wontirbe to masina to won ko be jeya e mudum be jannato be wajjo to yalli joni wombe tom ben umuman ala wajjo umum lan latake si onti janga e joni ma se to be ka ko wombe bawo mamlaka ben tum gallandal dum fami gal tayib yawai bakore no honnu yalli kala yawdo saudi jangoy arti o do landataake fi mudum ka yahi yaha fo joni cekete lande no garona torne do no garona torne to yalli mujarrad fi yawgal ma wonto saudi karam ko saudi inna ko saudi enji accete don cekede ka fo cekete der wo yasi ho ande ko ma ceke no ngare wa hal yajibu at-tahardi aw as-su'al qabla talqi al-ilm yalli no waddi fala do jangugo wattangol yila hono ni at-tahardi wattangol yila ndepi tandaram mo ya lando kadi attarde longina gol gandal immo e danken kayoni am yakfi zahir al-had kayoni ko feni kontu edan mujabani kan loko fibu mola na don tebe ko masal manhaji edan landal arnangal e cokki din nayinum en famidi ha fay ewi wondema al jawab jababu yum fal muradu bil adala hiya ahad al shurut allati yajibu an tatawaffara fi rawi al hadith idan shartiji nun dangal no je e shartiji wa idi timmugol fi ko dum woni on filloto do hadith fi yu hadith on won ko selludo no kamustala on ko jangi wa shurutu rawi arba sartiji filloto do ko woni hadith ko dido fi jinai al awwal al islam yatawko nadanke juldo fala tuqbal min kafiri jabantake kafir kafir inataka ko nundudo kafir intake onundo asawoni on haldi ko dum woni lere karire on manni ko etaka dum ko nun dalno athani at taklif halatul ada iyo taw sangane o tottata ko hellifado wal muradu bi al bulug wal aql faada mun ko hellifede nan e hakille den sharti dimmo onni athalith ad dab wa ma'nahu ma'na katakun ad dab اداء ما تحمله الراوي على الوجه الذي تحمله بدون زياده ولا نقص يعني كتوتغول كونكو كونجي دون كونكو اغي دون انديم بادي نو اغيري نون والدا ايبيدغول اكوالدا ايدويتو جانو شرط الراوي لشروط قبول الروايه العداله ونون امساله العداله يعني نون دال نون دغول يتو فيلتو دو حديث اون كون دان كان نودو وكذلك يتتي دو غاندانغال اي جودي مودو يتو كو كونون دو ناسو شي كاريوايا اكا تلقي كوكو دو واتا كوكو هنا كون دو واتا واتا نيلم طيب اما كون دو والمراد بالعدل في اللغه ضد الجو يعني الظلم yani nun bo in kariyo no nun di kariyo nun da ko tonyudo idan ko diddu al jawr yani accu gol do won gol dan ke wonyir waftilahan arrafa la bi ta'rifati mutaaddida muttafaqa fil ma'na be jantiki gol ma'naji ko dum woni duududi ma'na majjon hino way wonde wonde wota ikhtilafa alfadha fasaqtasiru ala ithnain min at ta'rifat ayin yondin radidi أرنوط التحريف ابن اللحام الحنبلي قال وهي محافظة دينه إذن كهيو قل وهي محافظة دينية إذن كهيو أن الدين ينكور نعم تحمل على ملازمة التقوى إذن رنط ننه رئيو أن درين أن دون دتاوتا دواء إذن نكبر قل الله سبحانه والمروعة إموك بياغل ليس معها بدعة tawata onti wonda e bida wata tahaqqaqu bi ijtinabi al kaba'ir nula turkaru itada wa ilubakatuji njani din watarki al israr ala al saghair e accu gol don ko woni suudo du gol benno du gol e bakatuji ko don woni to sokirin tayib wa ba'di al mubah na wa ba'di al mubah kajma yoga e din itawata ko dagi hula sa onta lan ko jere ala adala on do ko be do janti kon wondema ko mu renande dina yan kore rondoto de ne danke on honlu iwande dina yan kore wa inore ne danke on kulol Allah subhanahu wa ta'ala wal muru'a mukbayagal mukbayagal gal ko ada leedini kala ka tawta wonde mukbayagal bokko fiyandira shariyam tunno inne al muru'a fata laysa ma ha bid'a idan dum don alda e bid'a wa kadhalika nadan kan tata hu kaba'ir wajin wa tartu kan su'd dugol e sagha'ir wajin e yoga e dagi di tata hi nadan kan rawurde fa majje ko dum gurdan gurdan doga idan qodo tarima beena idan yamanu sikude nun dudo no weli hebudo o tarif do reno gol kon dina kan tata kulal no ton bokko bayagal no ton bida alato kabairuji no wodita anti sodata ko metto zokiri yoga e dagi di gone nan kan mun nyodi burna mu fi arongata yaw manen tarif ibn hajar kala khulasa tarif ibn hajar kala malakatun tahmilu ala mulazamati at-taqwa idan ko hunde rondo tonde e dow waddo dirgol kulol Allah subhanahu wa ta'ala wal muru'a e makko bayaga bedo ka be addi ko te kon at-taqwa wal muru'a idan nun be jaka makko bayaga gal kan kenona ter netto wal muradu bit-taqwa ijtinabul amal as-sayyi'a ha wal muradu bi mas'alati bitarbi al-adala ijtinab al-amal as-sayyi'a wa dagol fiji bondi din min shirkin aw fiskin aw bid'ah ha min shirkin aw fiskin aw bid'ah shirku ifasiyagal e bid'ah tunno idan enodo tari bedo karamo kobe bedo karamo kobe idan madama las landangal ko yondiri yalli lasidi ben ko nundal ka ko majjere an angal ngo fi mabbe بماك كما تعرف العدالة بشيئين أحدهما الاستقامة والشهرة الاستقامة والشهرة إذن للو نيب قول إدينا كنما للو قول طيب كما اشتارت عدالة بين أهل العلم في زمنه أو زمن من بعده إذن ونو عندي لقول lollire gol ko woni nundal hakkunde jomiraabe gandal sawan ko zamanu onti ma dum baa onti kala metel arba wa sabi as-siha wa sunna wa ghayrihima jomiraabe ko woni sellude den e sunanoji din sanihima bit tansisi alayha mimman tuqbal aqwaluhum idan nundal gal ino waawi la torde hon dum dimmun dum tawatayno toqda tawata konguli bembe no jabe konguli mudum min ulama al jari wa ta'dil kan ko jar wa ta'dil no nundini on tigi wi ko nundudo wi ko moko ba e dina mo hana jettanede e wi wondema o do dido do la tara ko dum woni ni idan e yi tarif ko woni al adala on be ma ki wondema nundangal no la tara piji didi den ko no andi tan goddo ko nundudo dido imma al istiqama wa shura ma dum bit tansisi alayha إلولي الاستقامة والشورى بالتنصيص عليها إذا اللول قل أكون قلوني لم ننتيوني جنغد دماء كرمك بزمان مكو ما دون وقق تقلو إنه هركاركو جابت بكونغ إمول من علماء الجر والتادي أندق كدي هانا بي يويد هانا بي نون إناد عدا لهم من فاهم أنا مؤمن كان بماكي وأما الجهالة لغة ضد العلم إذا أكسمود وكو wori ko dum woni gandal idil jal naqidu al ilm wa ya inda al ulama al mustalah adamu ma'rifati rawi idan karbo ko karmo ko be hadith dum ko be janta de lore do fadi non ko lore ma tay e andi al jahala ka al arab ko diddu al madha al ilm ko den ma ko jahil yani ko o majjado e do gandal e de hunde amma karmo ko mustalah ma adamu ma'rifati rawi أو عدم معرفة تعديله أو تجريه أو تجريه المعين ولها أسباب إلى آخر كلامه إذن تلن قيدك غند الحديث إنما الجهالة فواسق الأندقل في اللطول يعني في اللطول الحديث أو عدم معرفة تعديله ما أتو قلن رنك قل هبو قل أندقل سمنون إنا أو تجريه ما دون يوان دمك المعين idan anda simo num dina anda simo jarha amara ko te ko jarhu e makko amara ko te ko taadil e makko day konno gerda kako mi yal mo jarra mi yal mo non ina don non konna mi jarra idan tatawaqqaf da sema fi hadha zaman han dal hal yum idan konum do idan sinama kari jogo konuna lal makko e jamaa andal hal makko ala la kon fenyal tawde idan daro da andal hal konno woni idan be wondama هذا الكلام فيما يتعلق بهذه الراوي ومثل ما يتعلق بالشهاده والخبر طيب اذا بوت النون اذا جنت نادقون لن دي دو يان عندي كما نكون قال ادالك اذا سواء قفلت له حديث ما انكم جنوا ما قواجت الى اخره ما تنجيني كوكو جنتي دوكو ها اذا بوي هندت دي بي بوكي تورونتو كاوين بيلتو به حديث bene zamanu me ngal fi ladi hadis on wona ngal fi ladi enen non ko direct ayna ino goldum be to ko sanadu jeni sogude ha hewte enen ko direct wonen manade ko alat manago ko e zamanu me den non dum bo buri hatto jindede mudum e zamanu me den fay bama ki wali ta'lam ayyuha sa'il an al asli fi an nas al adala aw al jahala aqul wondama landa golma lasilim beben nam onun dal ka ko wase golon andu golbe aqul hadha as-su'al fihi ijmal idan muttintinan lanu imudu li anna kalimat an-nas yashmal bani adama jami'an idan wa unde bani adama fu sawa'an ko juldo ma dun kefero idan wal aslu fi bani adama al-ilmu bi rububiyyatillahi ووحدانيتي والإقرار بذلك تندو قل لسل بني آدم لسل بني آدم فيهن واندما لسل مكون وقندل أندقل الله تنو ودا وقوتو إيرا قل قريدون إذن بجنتي أودو آية قرون كاسورة العرب طيب بجنتي قرون كونغول ابن كثير وكذلك بيجن قرون لورني جنتون نفو ودا قرون مراجعة ها نقطك بماكي رحمه الله تعالى نعم لأن هذه الفقرة من السؤال لفظها هل الأصل في الناس العدالة أم الجهالة نعم هكا بجانتي نون وين كونكا ها أي إذن نونك بجانتي قلوني معنا lasili ne danke on si tay woni ko ada ko adi e sawni ko jahi tay be yanni ko dum woni lawrene be yanni ko dum woni lawrene may haka ba on wondo may haka ba on wondo wa amma qawluka ayu sahil sa'il hal yakfi man arada an yahdura shaykhin ta'lamu annahu lam yadhar law minhu shay oi idan tun da foko mas'ala telen ko yowondiri lasilina danke ko adala ma dum do kodo mas'ala be janti wonde dido ayeje e kongudi ko woni fasirina e mo man ka ba wato jinde ngi mas'ala ko feeti ko wonde ma ko andugo wonde ma maana al adala maana al jahala tayyib wa amma qawluka ya sa'il hal yakfi man arada yahdura inda shaykh فعليل أنه لم يظهر لو منه شيء وهل يفرق بين من كان في السعودية أو خارجها إذن أنه يهتم جنة إذن طيب إذن كنت عندما يعني لن نغر يلي سنتم فلا جنب رجو إكرنو جو وأرأيتم وبطو كاكما أولندو سنين تكرم كوبين سعودي تكرم كوبين أفريق ما إروك ما دون دو دو والجواب عن ذلك أنه إذا كان الآلف مشكوراً عند علماء زمانه انتبه سيكرم كوجه أن لا تكيمو للي إكرم كوب زمان مكو إذا كان الآلف مشكوراً عند علماء زمانه كمو للي يقول كرم كوب زمان مكو والثقات من أقرانه إهولا بإمو بمكو immobe makko aqran ma wonde ma najidiri aqran yani alladhina darasu fi nafsi az-zaman wa sharaku al mashayikh jangube jangudube zamanu goto e kafidi ko dum woni karmo ko be e kafidi ko dum woni karmo ko ma dum e dubi mabbe din ibe fota tere du e fami mana aqran do intabi imma talabu al ilm ala shaykhin wahid aw mashayikh muayyani bi nafsi zaman aw yusawi madha yatasawanu fi sin idan ibe fota ko dum woni e du ko be gore yani ko be gore makoro na tenta idan min aqran bi salamati al aqidati wal manhaj wa istiqat min aqrani bi salamati al aqidati wal manhaj himu andira ko woni sellugo al aqida e manhaj fayaktafi talib al ilm bima ishtahara wastafada anhu idan taliba jom o yondina wondum kon ko lolli don e kon ko egga don e karamo ko be ma e dimmo be makko yo taw aqida mabbe on e man no selli wali yatlubu al ilm ala yadi wa huwa mutma'in yo da bugan dangal jode makko berne makko hino but ha do famike do khulasa ko janti do ko idan fitawi woni on karamo ko je moyeda ya jangu don e lande sa jangga je makko sa jangata si tawi woni karamo ko be zamanu makko don ino girranimo ha karamo ko be zamanu makko no girranimo tawta kadi hola be kadi e gore e makko ka jangugol ma don ka dubbe wuri don hara ko hola be din intabi hara ko hola be yata bawga al adala amma tawta bidano ton sirkon ton kaba'ir jinto ila akhiri fatangole wa kadhalika be do no tata no aqida mabbe no selli e man najo be yow janga arana bi ko labe mum arabi ko labe mum karamo ko ben sedike dimmo makko sedike alhamdulillah naam wallo goma jokere ndangala yo waay fi ko nen yen andiniri yen nabidi na on programo na certo onne ko seso ngalato idan ngal do kan dal o do man naj nun dal ko woni e makko kon ko amu sa fala en sedi de mbuggu ko woni dubi wulure en nafini re dubi wulure si hew ti ka jaro watta adil ma fi kala hala ko selata si allanda ma awule si onti ko nundu da si ko nanundo wule ila ko do yow janga e jode makko enen ko ni wonna gerdude enen ko ni wonna gerdude ka ya ton ka bayillo e ya ton so point fala kanyum e rosol inna yore ka bayillo en anda so kabi nangu esko kabi samba ella al muntada salafi ah aw majhul as-sifa siko majjado al halimudum ma dum sifa makko on andaka masalahim mudoni al halimakko on andaka si agida makko ka agida salafiyya man najo ko sku man najo salafiyya kesina dum sifa makko on andako no sibitori haray kon no gerdete be ma kifala budda min as-su'al an hadihi wa sifatihi min haythu sihhatul i'tiqad wal manhaj as-sahih ko ko malande al hali makko e sifa makko telenka aqida etelenka manhaj majhulul hal jamanu sikude majhulul hal ko ka hadisa jitum kabila to be hadis iya be no yang takhrij be no yang sifi gorko dabbita fi makko dabbita al hali makko ko ben ko nundinimo dabbita do ko dun karam ko be sappo wiibe ko moko ba yango e kutubul rijal yango kono si hewti telen ko yonde wajo to be jannobe ko radun do ana e hokko en nundube idan la budda fala budda min as-su'ali an halihi wa sifatihi min haythu sihhatul i'tiqadi wal manhaj as-sahih korno bane ndande wata memmine wata talamne piyon no sheikh zaid be makani dum hatta yakuna talib al-ilm ala basirat min amri hata wata piya ke mo fukitan yo ngi no labino henti ويقين أنها لشيخه إفل لتلقى شيخ مكون الذي تتلمذ عليه مون جنگ دجود مودو واخذ عنه امون جتجود مودو كما هو معلوم من وصايا العلماء الأقلاء من أئمة السلف وأتباعه نؤندرانون كنون وني وسيجي كرم قوبه جو كنون وني جوغي بحق إلا إمر ده هوري بكنون سلف إجوك ببه إذن نندون كنه قوي إنفالتون الهال نمنون عندسا نني إند دو نم كاولا بدو نني إند فايكون أزن تونا يعني أوا قدرو nani inde faykun kunnaga mahirnaga no fala yo delando fi makko be minay no tunjoni tigiti on yaya danullan be no tayaya yaya danullan wo la nelan taw konnal hali o wa'i sifa nelan imman e dar neden immorde e ne dindin immorde dinakan biji wota be siko njulajo ye gollondirgol bal siko be un sod bal ger togal goddo ni no wala ma yede ger togal ko may lando da siko dontunal siko ni rawal ko ciofales ko bigal singal heri singal heral dum mo lando da ko herungal kana hergal bi detaaje bop lando tay amma dina kanno e ni kam yasi ma yaw jangana ni terto ala yaw et manno da subhanallah idan goddo si wido no jamoyde e mi he terto te bugol yey jamada ko jaman amadum zaman men do ko to jaban tamul toy ko andon kadi bandira be he goto ya tal jete lesa jofu ko mande ko mo arani be kan taw ko bono yami taw ko bono jama ko mande kan ko mande bono no jame edan cerno bono e hajja bono lal ustad no wadi gala tay fijir ka dinami tay fijir ka dinami lasino foko tala ido masdar wondo esono be wona be gerde do hande na be jette juri mo jetto be wadal murati fiji ko be dibi jitaska ka be te bonna ay utali subu gol taw ten tokan wama fay ko ma suba subhanallah be wi wondema wala yufarraqu bainama idan be gaydi ngal do landa yalli onti watta nayla ka watta tayila ko korondo do hatti wattangol yilangol e angal wattangol ila elandagongol e angal landagongol faymna hada ila huna mumtaz fobana faymta amiq shoy walakin tatahammal yani isbir inshallah wala yufidan intahina la budda idha kana ar-rajul majhul al-hal la budda an tasal an halahu hal huwa sahib aqida salafiyya wa manhaj salafu salih إذا لم يكن لها على عقيدة سلفية ولم يكن على منهج السلف الصالح لا ترتبط إليه إذا سئلت لماذا لا تدرس على شيخ فلان تقول أنا ما أعرف هل أنا ما أعرف ما دام أنا لا أعرف تريد أن تنقلني في الشيء الأمور التي لا أعرفها تضرب له بعض الأمثلة المتعلقة بالأمور الدنيوية طيب في أنا مثال كنت يري الله ليرنا ينكو جري وناتي نندي قونغا قوي كونو أي كنهن والله المستعان ولا يفرق بين من كان من العلماء عفوا من كان من العلماء في المملكة العربية السعودية ومن كان خارجها إذن سن نتاك لندقل ما دام كرمكو جونكو سعودي انجو أعندا الهال مكو أعندا كرمكو من هذه المتزكية ما دندو نا يوي وندما بايكو كرمكو جو سعودي لني ani ba do sada jama ko wari go yakilemu kala wiya do karmo ko ju saudi enjo intal mawdu la yusal an halihi wala an aqidati wala an manhajihi har ko dum andano wiyeto karmo be karmo ko ju saudi embe karmo ko saudi embe ni be wattu tum bur mo so ngi be bu mo ara lanni intal mawdu ko wana nun kadi kala jango do saudiya intal mawdu la yusal an halihi hada ghair sahih هذا ليس بما نجس به صالح يا جماعه لما نجس له صالح قول لاري غي طب دي بي جي كوماد دابتي سياجو هوتو دي بي جي كوماد دابتي سياجو سياجو هوتو سايو چمپو چمبا يوتيري كو انغار ريوغول الاوغول انغار ريوغول الاوغول كالنو يودي si tawi woni karamakoɓe Saudi wiyama landa fimum, ko karamakoɓe Misra woni landataka fimum, karamakoɓe Sudan, karamakoɓe funnague hirnague, en tabi wiyono ɓe laɓɓe toɓɓere karamakoɓe Saudi, ko ɓe jama woɓɓe ko sinoma Saudi arale andin tan mawɗo tawi e ɓe maki wondema illa inna illa irraba shay sina hara neɗɗanke on illa arraba ka shay sina ara sikkitike ko ɗum woni hunde sa sikkitike hunde on karamakojo ɗon awa sa sikkitaki yettu kono si a sikkitike hunde ɓe maki fabudul aljuhda fi marifati alhaqi wa ahlihi litakuna min attaba'ihi wa ansarihi rew rewateɗɗen fof wakkiloɗa anda gonga kan e yimɓe gonga kan ka litakuna min attaba'ihi yani alhaq wa ansarihi fiya lato jokkuɓe gonga kan e wallitoɓe gonga kan la no koni woni wabzul aljuhd fi marifati albatil wa ahlihi litanju minhu wa min ahlihi ka e to ɗaɓɓita ko ɗum woni anda mere nden e yimɓe mere nden litanju minhu li tanjuwa minhu fiya daɗu mere nden wa min ahlihi e jomiraɓe ko ɗum mere nden watakuna harban alayhim eɗen fi ya wonu hare wonande ɓeeɗo gayra annahu la yakhfi ala aluqala al alimin ان انتشار البدع في غير بلاد السعوديه اكثر لقله وجود من يهاربها ويبين فساد عقيده ومنهجا حكم باب التنبيه كنت لدي سعوديني الي ديتي ددن سا كومباري اتاكو سعودي بوري فان دو فيو اي بدع اجيني خرافاجي كون بيدو نون نو كان كان لاي كان نو كان بيتان اذا كون تنبيه دو بي وادي في مو نعم sabu hon ɗum ɓe wiwondema intichar al bida fi gari bilade alsaudia acthar liqlati wujudi man yuharibuha sabu fanɓugol eɗen leyɗe hedditiɗe ɗon ɓenɓe no haɓa ko ɗoni bidaji ɗi e ɓenɓe no bon ɓangina aqidaji e manhajuji bonɗi walla koni woni koni leyɗe ɗe heddiɗo siɗe marno ko ɓangina aqidaji bonɗi ɗi e manhajuji bonɗi ɗi aray no fanɗi wa inna qillata fi mamlaka arabia saudia bisabab ma nasha alayhi talabatu alilm ذكورا واناثا من سيئه الاعتقاد وسلامه المنهج العملي اذا سعودي كنا لا ولي ربه كسب ومبه جاندو بن فاي به ريوبه كانيما سوديبه نعم انو جاندو دي عقيده سلفيه نو لا تو ولي ربه اما كون دما ومن شذ عن ذلك سعودي ينجو غورك ما دو سوديدو اتشوت عقيده السلف ما دو منهج السلف فبي سبب التاثير amma fa bi sababi ta'assur bima wafada ala al mamlaka ko sabu feddeji iwdi yasin nati der leedi saudi ndi sa tu suka mabbe wonyike ma suddi mabbe wonyike andu ko sabu ikhwan ko nati ton kon ma dum tabligh ko nati ton kon ko sabu dum do be ma kon dem bima wafada al mamlaka min badi al aqaid al fasida aqidaji ko bondi kat tasawuf wan sufiya wa بعض المناهج المخالفة لمنهج السنة كالخوارج مثلا انفهمي هذا وكا طيب ايجان سواء انكم بمكة بين ما دم بمدينة بين ما دم برياد بين كرم كوين اكي حقي اقيد موتن ام منهج موتن ام جنگو بسعودي جنگو بكالك جنگيروي اكي حقي او بسم الله بسم الله لانهر سيما aqida modon ko aqidatu salaf e manhaji salaf innahi aqida modon ko aqidatu salaf e manhaji salaf ina bismillah rahman shay idan aqida modon e manhaji modon ko aqidatu salaf ko manhaji salaf min ko jami'atu islamiyya mi yalti ana takharaju fil jami'a ana ustaz doktor intabi ya rajul ya walad uskut la ya sabi idan بيقول وانا انا تخرجت في جامعه الامام رياض ام القرى ابها قصيم انيزه كذا وكذا اي ترتكان من لانداك كنت يالتو كلك يالتو من لانداك من فالا اندو دي عقيده مودون من نجي مودون سي تاويوني كو منسف تاوي كو ندانك وندو عقيده سلفيه awon dama ndare kala matnu aqidatu salaf ndare ir kala to ne mini nanko dum annude si yalla no ton itto lang yalla kan si day dum ana ton o kasa der darsu darsu ni darsu ta tero andi konno ona lalo wolika ana andi ke ene ko yewton kon ara mudi ke andode dana wacha yakke de ara ko juude mo ndo ngi jangude ton nano yawagol on de ko juude mo ndo jam ko karam ko mon tigi tigi e kale ko bujarna e tertina kale kale le programme l'école ko programme l'école adamaru ko fandi ko fo si goddo jannima premier trimestre hada la tarau ya takharaj ayata muhagaina ana las arkan hadhihi alqadiya école ko école sanari bi janno premier ane haga da université jannima buy amodi ko ko janno be no duudi ton na janno be no duudi ton ko hombe tigi tigi to de sammula nari jara ko ga خلاص انت المول ستاي كون ندان كمان نج اكو نينا اي ديمارس كون سينا ندان كمان نج ها راهي دي ديمار سيرجو او كويليتيت او يلتيرت دومان نودو فورانديف بوجو جونيت ساكي دو ديمو كو ييي غولما بارسيل غودو ها المهم نوندو نوي نكومولو اي نتا فيجيرو دو مان نج سكوني وانا دغي ارد اردو جالتانو يورمي فيجيرتانو اي ko yawoy no ngane en ko lanno am barkade tata walti ki mapiji buyi dun noddu man no yo nangal sonko e bali walti ke bawno sortalan koyde yawo dalam dun no dun no yano mon sugo funna kay mahirna ko na sonko idan ta jabudu biyon num al hali o wayni noke zamanu holar ala labunda azal man wadde ngal ko dun tatbi ko amma en mujarrar go yettede saudiya intal mawdu قبل في السعودية خلاص أكيد أن إمام نجوم لني لألا إن إرسانا أنفق هذا الرجل ما جلس على العلماء لم يجلس على العلماء سبحان الله المهم أنه ينقو أنه ينقو شيخ زايد بماكين كم منكو ماكين كرمكو بمملكة ونا مملكة بولاندو ستاي كرمكو بولاندو فيم كتال بابن لنتاك فيمو karamu ko biyam lande fi mu ulama ko talba on lande ta ka fi mu idan ko tangolila e mo be ma ko amma qawluka wa hal yajibu at-tahri wa as-su'al amma yasiu an yukhadum annu qabla ash-shuru'i fi at-talaqi yalli no waddi landagol e wattangolila e attaldon ti jettu gandangal fudade jettugal ka ko onno tayyib fa aqulu na'am be ma ki ko non woni يجب التهري والسؤال قبل التلقي عند الجهل بهال من تريد ان تتلقى نو ايكونوني واتانغوليلا الانداغول اتال ده اونتغي لونغيناغول عند الجهل بهال من تريد ان تتلقى منه العلم بيونو ستاوي وني اومو وندا الاندا ري فالا جامدو جودي مودو اندا لالماكم كما لاندو داكا idan ko malando dan ko badai yani yani hakille no jabidum sa gondira e goddo ko alando ko mbonno amma kadina wona yolande e allahu akbar tayib bima kilima rawa muslim fi mukaddim sayy iz qal an mujahid qala jaa abu shayr bin kab al adawi bima jantana de mahonno dalil o jaba buye mobe jabido tayib wonde wodo yete bu shayr منكاب الأدبي وأرنو إلى ابن عباس رضي الله عنه فجاء ليحدث ويقول كما في الله مبيعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن عباس لا يأذن لحديثي ابن عباس دونغ ناكم ابن عباس دونغ ناكم وفوت تالم ولا ينظر إليه أيها الله مدعب تقول فقال يا ابن عباس قال يا ابن عباس ما لي أراك تسمى li hadisi fi honum mi yali ma yettaade kon won ko mona yewde ko wa hadisu ka rasul sallallahu alaihi wasallam bi fil nada manila da la hettaade o be ka ko meta nange kreya darsu ka juli do meron kama yide ha ka za qul awla subhanallah ibn abbas yore mu dum hodo ila wala na malaina dum nanade fa qala ibn abbas jamtu inna kunna marratan andu dei melatino kono woni nyandago idha sami'na rajulan simen nani gorko yaqulu qala rasul sallam nela do maki ibtadaratuhu absaruna wasghayna ilayhi bi adhanina kisan majetta gitamen emen purtino e makko menyetta noppi amen dimen herito ari wala renodi kala nazar wala renodi sai ibn abbas wala ni ma ndarali hayo feutali o loppa kan wiratenno kon husi ko ya e ko ibn abbas ni yo on ali ibn abbas no wonde monitinare ma dun do o wala ali kan intabi e zaman meden ye ko ma dakhila no maunintini husi ko yanda ko ala jibatar yanga kadi dum do wala o do susal de mun manni o wi wondama fewno on sai holare wodi men daray men herito jento e wi wondama rahimahullahu ta'ala falamma rakiba an-nasu as-sa'b wad-dalul lam na'khudh min an-nasi illa ma na'rif idan falamma rakiba an-nasu as-sa'b yani min al-bid'a wal-ahwa wad-dalul yani taraku manhaj al-haqq wa rakibu al-bid'a والأهواء والمناهج الهدامة وهذا هو معنى الصعب والذلول يعني تركوا الجادة هندك دي لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف هندك دي يتساجون من أن أين إنك دي كنون لون سيئة يا إنهور كنون لون سيئة تدئك جود لن يمقوم لن يمقوم بن دفت ما يفوت رمي أنا سيطلن في غندا فنكما يقول أبيال تقول لك idan sigoddo innima ko yara ka darsu haydo do ye ko la me bal ko la be mu men jogino o yamari sala bo ino sala huwa ibn abbasina modo o yi won dema nam lam nakhudhu minan nas illa ma narif ko wadugo tunkile jama on no to asikay duma tati gno sheikh on acca yakke dey men nani ko salafi an ko ko no pejini mara men anda men nanu men humpita ko der ton ko alani akyo ya foto men andano de men nani no on non men hebal ki be jeli taake mo men nani rnitu ka hore weyo men nani hakiga men yale golle de men yale ka jannu do men yale ka waji do men yale wa don tazkiya dun do dun do usmin man nak men nanu to ta ikhwan do ka be jondir gol subhanallah ko be jondir gol non be jondir gol non ya akhi ana urid an tasabba min ko tasabbutu men e mudo na wi jondir gol be jondir ko musala mu ya jamaa hada manhaj ma'ruf hande ko dum do woni ko jama on fala yelli karma ko do yodi de aski de asilaji dum man ad ko sappo buda do yakrika selen ko neri yalla ara ko sappo fete wori ke buda ayna ti don dano gan to ren denno ha sabu ngulendi wadi ni ko lale ko ni sidu ko hombode sidu ko hombode wonda men man nak wa qala muslim ada fi muqaddimah sahih jant imam muslim rek sahih mabbe باب بيان ان الاسناد من الدين دمبغل في بانغينغول سند اون كوجيا دون يونو كوجيا دون كوجيا دون ادين طيب وان الروايه في لاغونغول جنتدي لا تكون الا عن الثقات سينا ابن هولاد يولاني كونتيكون عداله اي عدل باوتو ثقه وان الروايه لا تكون الا ان الثقات اذا لا تكون بعد وان جرح الروات رؤيوغل في لتوبم بما هم فيه جائز نكو دغي دون بل واجب ورن نكو وادي دون وانه ليس من الغيبه المحرمه نانيو ري هرمون دون كوي غول كايدا بي نيو اكرم كوبه تبل كرم كوبه اي وند وانه ليس من الغيبه المحرمه سبحان الله بل من الذب عن الشريعه المكرم نكو سكن كو شريعه ثم ساق بسندي عن محمد بن سيرين اي كونغول امام مسلم غول كا كان يالغول اي غول باوترو بي جانتاده كونغول كون امام محمد بن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا اما تاخذوا دينكم كادو غالدو غاندال كو ديناني نداري كو جوده هم يتوتو قول قول كفامتا إن هذا الإمدين فانظروا أما تأخذهم قول قول كفامتا قوة تثبت لماذا تقول دار تسكو سبحان الله إنه قول بأدنين كاري جنغانتا كاري مناتا ما بين دار ما بين دار إذا بيون دم فانظروا أما تأخذينكم wa fi riwayati an qal lam yakunu yasaluna an isnad yani salafus salih har be landata ko pendo sakure sababe sababe landata ko fi isnad be landata noko fi isnad be landata noko fi isnad lam yakunu yasaluna an isnad har kisal no wodi hande ne kay wota e lando fi isnad tay lando to inde bema ki falamma waqati al fitna tuma da fitna on latino eh qalu sammu lana rijalakum wala nemen worbe am worbe mo fayundaru ila al sunnati ndare be sunna be fayukhad hadithaw yatta hadithaw be wayundaru ila al bidah fala yukhad hadithaw yatta ka hadithaw no kam kadu sai muslim idan odo inna hadha al madinu kanyume sammu lana rijalakum kanyume maq ibn abbas bawto on kuno ana warnali masalafu ede golle do qur'an do be men susa ko wawaado wawaado subhanallah ko huru yani na o holtinte na o nyamminte o ay fe bu ngoro o joganaki ay mere bombore idan afara da bure nafore kono ko so walle te ba den nafore do ko si wo walle subhanallah jamanu du'a ne ede hore o do man bene ay horo do man nak yasi ko de janno be wajo to be watta dayila han idan janno be wajo to be watta dayila kono si man najbu si ala ona de yade wore mudum namo kala lu wotono faalira buru baba gallenno piri pantalo wa kala edina e suli e walno inna dundo no werne juli de wargul bayana subhanallah lan don taw ene cerno baba galle ko bari karam ko mo on to jangudo en jodi amerik do yo wada khutubaji e bayanaji e wada ziyaraji regre yodman ko woni karam ko mo he subhanallah no yurmi ha yawti no yurmi tan mi ha yawti tayib wa qala abu umar al-auza'i rahimahu allah ta'ala fi kitabin lahu bayyun lama اتقوا الله معشر المسلمين بارو دو اثر واتني لكونو يدنتال جولبه واقبلوا نص الناصين جابي لا بريدو وندون الى بندريد واذات الواعظين اواجو ام واجوتو بادير ام مقدمه دو قول الله انو يو دنتال جولبه واقبلوا نص الناصين جابي لا بريدو الله بنو اوريدو وإيضات الواعظين إيواجو أن واجو طول وألموا أن هذا العلم دين قال لو قند الكدينني فانظروا ما تصنعون ناركم وديتون وأمن تأخذون ناركم وديتون جودمون وممن تقتدون ومن على دينكم تأمنون ناركم ونينتنتون كم بحول تدون هاتو لنم نورو قل هو لمعنى ومن على دينكم تأمنون انتبه انتبه ما نعرف ترمى منه ومن على دينكم تأمنون حمد الأمين قالوا الشاهدون مسألة مؤنن ومن على دينكم ايش تأمنون انر قل هو لدكتر بنفو إنياس دين دونك مكالا نؤندكم ونبان تأييتر مونو نارانا لن تأييتر كا sanabi kaboro be yiji be yitere mada tigi do ngamar sinai sanabi yitene kadantis be ben ayay be wondema waman ala dini kunta amanu nare dunur nayen jeindu ndeberne nayen jeinde en luba ka sellata da kata ko ne nata do kona ko tabude yiji e yamin lamaki fa in ahla al bid'a intabi fa in ahla al bid'a قل لهم مبتلون بفبكو ببنوبه كا جوغورن دو قاعده ندان كبيدا كو بنوو موي بالي فير نو بنيرا اون ايموي لاوغون ها موي بالي فير نو بنيرا ايموي لاوغون او بنتا او بنني لما كي افاقون كو بنوبه ها يعني بسي بنا دي مسيفاجي ببيدا بين ارانون كونو مبتلون بنوغون افاقون كوبه فنوبه دارو تعبير مبدا افاقون من الافك يعني كففندغول fefi ndagol ndari al seri ko fefi ndi ko pay ko do kindiya do iftara ala hadal wala ala dalikal wala iftira fefi nanne fefi nanne o may tay fefi ne to de fe nay de ko don si wada ta jodo janga jode mabbe fefi nanne yakzibun yakzibun asimun ko bakkon dinube fiyonu be yeddina la sallallahu be yeddi allah subhanahu wa taala bema kila yarauna wala yanzuru be wattan tayila be darata wala yattaqun yula ta allah subhanahu wa taala la yarauna wala yanzurun wala yattaqun andi kwatano wayla andak woni wolude kon ko maaje darno yesu allah ta wala nite dum ko wattan tayila ondaro ko habbi kon yeso e baw ko watan tayla wala yattaqul wala ma adhalika yu'manuna ala tahrifi ma tasma'un holare ala e mabbe kambe be bida ben be waylata kon ko be woni on enaninde ad ara ay aya ma dun e hadith be wayla fiw e ben dun ko ni finite goy men non men jeltige defte tafsir goy defte tafsir burde men rewi e modon be waylal ma fi wa yaquluna ma la ya'lamun wa yaquluna ma la ya'lamun kibe wawla kon ko be anda fay anubtadi lam yata'allamu asla kayfa yaquluna alhaq kon te be janga wa yaquluna ma la ya'lamun fi sardi ma yadhkurun yani dortindirgol jantagol konkobe woni e wolande wa tasdidi ma yaftarun ha mabugol ko sembina ko be fefi ndade kon la budabe dalil gitirudi be dabba kadi jama bitidi ngol penande ara ardo watande mortingol hen edan ko ne anke bidano yangi ne anke bida no yangi ko mahugol ko itete yoni ko yirbinte yoni wallahu muhitun bima ya'malun allah to don humidi ko doni e wadde ko fakunu lahum hadirin rante mabbe bema ki muttahimin tumebe yani taw holobe enen kan ko hola goltu hebe fu feñanal be mabbe ko lundi muttahimin rafidin yani tertebe fu salab mujanibin wuditebe fa inna ulama'akum anda karam ko mon de al awwali al arab be yani sahaba yani as sahaba muntada salaf wa man sala min al mutaakhirin e be mujjube artube baw wa tabiine e tabiine ay zaman imam malik imam ahmad imam shafi'i kadhalika kanu yaf'alun ni tigi be wonno e wadilde ويأمرون قم بنا يمرد الى اخر رسالته رحمه الله تعالى لا بردنا ودو هنا كونغول ابن عباس هنا كونغول محمد مسيرين غول هنا كونغول امام الكونغول محمد مسيرين دي اي كونغول امام مسلم اي كونغول امام الاوزاعي نا هادو دون دو فو كيا واتا ييلا مجت تا غاندال اي جودي مودو لا بردنا ودو مسيرين تدبه bigore be addani e ngara ko masuben ko apay kunni terto e kan yaltu e dum en groupe ta subu subhanallah musubale sunnata be ma kifadil asar as salafiyya ido batani salafiyya as sadiran ali sunnati wal athar iwdi e jomira be ko sunna e battane tadullu ino tindi nabi wuduhin ala wujubi at-tahri was suali qabla talaqi al ilm an ash-shakhs tum dono tindina ino labbina waddagol wattangol ila landagol artal yettugol gannagal gane danke wanna la yuktafa bi zahiril hal yondinor taketum feñande hunene wama dhalika illa li hammiyatil amr undon ko sabu himmegol hunene wa huwa anna hadha al madin fala yu'khadhu illa anil udul fi kulli zamanin wa makan خذ هذا قائلا وانه ان هذا الامر دين فلا يؤخذ الا عن القرون في كل زمان ومكان كلا زمان e nokku ko dum woni sa jeptay gandal e juude makko labudara ko nunduddo be jantani ke mana nundangal ka idan landa gongol ko hunde waddinde kekku gongol ko hunde waddinde sawa an ko jeya do mamlaka ma dum baa mamlaka sawa an ko jango do mamlaka ma na jango do mamlaka nalanni be jantani ke adillaaji mudo bela banale redu bela bani en redu rahimahullahu ta'ala sen jabi alhamdulillah sen darti bayen faala gandal en yetti juude wondo o enen andi yesoto kodum si esbi an ko be ngam be laal mabbe be be faala ma sonjude en lagine do be faala ma bittinde bi yonnu ko ko be bido dun no gasata kanon en andado dun he dun no gasata ko man na jandado ni bi sahaba ibn abbas ibn yawta do fi mud imam al-auza'i non haana ko dum wattanede ila e mudum idan amma bonunda angal jango dabbugal suba mo janga juude mudum dum no kene fettan non da e nokko mudum jan sen jabi wattane ila eno gol yetta juude wondo on tigi hebay ko woni wo naam ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.